Tesbihleri elimize aldık, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz olduğu gibi size de oruç farz oldu. Ta ki bu yoldan masiyet işlere karşı kendinizi koruyasınız. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. İslam dilinde, yani şeriat dilinde orucun manası şudur dostlar. Olağan hale gelen yemekten, içmekten, cinsi birleşmeden çekinmektir. Bu arada diğer günahları da bırakmak gerekir diye buyruluyor. Orucun manası noktasında. Ayet-i kerimede Allah-u Teala, Bakara suresi 183. ayet-i kerimede, sizden önceki ümmetlere farz olduğu gibi buyurmaktadır. Bununla daha önce gelip geçen peygamberler ve ümmetler de anlatılmaktadır dostlar. Bunlardan en evveli Adem aleyhisselamdır. Oruç üzerine gelen bir rivayette şöyle anlatılıyor. Hazreti Ali bin Ebu Talip şöyle söylediğini dinlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına bir gün gittim. Öğlene yakındı. Kendisi evindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ben selam verdim. Selamımı aldı ve şöyle buyurdu. Ya Ali, Cebrail burada sana selam veriyor. Dedim ki, sana da ona da selam olsun ya Resulallah. Bunun üzerine Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Ya Ali, bana yaklaş. Yaklaştım ve şöyle buyurdu. Ya Ali, Cebrail sana şöyle diyor. Her aydan 3 gün oruç tutsun. Bu orucu tutarsan sana ilk gün 10.000 sevap yazılır. İkinci gün 30.000 sevap yazılır. Üçüncü gün ise 100.000 sevap yazılır. Sordum ki ya Resulallah, bu sevabın özelliği bana mı aittir? Tüm insanlar da aynı sevabı alabilirler mi Allah'ın Resulü? Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyurdular. Ya Ali, bu sevabı Allah-u Teala sana ihsan eder. Senden başka senin işlediğin bu amelleri işleyenlere de ihsan eder. Yine sordum. Ya Resulallah, o oruç tutulması gereken 3 hangi gündür? Onlar dedi ki, bugünlere, yani eyyam-ı beyt, bir anlamda ak günler. Tabir edilir ki dostlar, bu ak günler her ayın 13, 14 ve 15. günleridir. Diyor ki Hazreti Ali'ye sordum. Her şeyden ötürü bu günlere, yani ak günlere niçin isim verilmiştir? Neden ak günlerdir diye sorulduğunda şu cevabı veriyor Hazreti Ali Keremallahu Veçe. Adem Aleyhisselam cennetten yeryüzüne düştüğü zaman kendisini güneş yaktı. Çünkü cennette bembeyazdı. Ve dolayısıyla diyor Adem Aleyhisselam'ın yüzü karardı. Vücudu siyahlaştı. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam ona geldi ve şöyle dedi. Ya Adem, cennetin cesedinin ak ve pak olmasını istiyor musun? Evet dedi Adem Aleyhisselam. Öyle deyince Cebrail Aleyhisselam şöyle buyurdu. O halde her ayın 13, 14 ve 15. günlerini oruçla geçir. Adem Aleyhisselam birinci gün dostlar oruç tuttuğunda cesedinin 1/3'ü ağırdı diye buyruluyor Hazreti Ali'nin rivayetinde. Ve sonra diyor ikinci gün oruç tuttuğunda bedeninin, yani cesedinin 1/3'ü ağırdı, yani beyazladı. Daha sonra diyor üçüncü gün oruç tuttuğunda ise cesedinin tamamı ak ve pak oldu diyor. İşte bu manadan ötürüdür ki eyyam-ı beyt, yani ak günler tabiri kullanıldı. Adem Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel kendilerine orucun farz olduğu kimselerdendi dostlar. Hasan-ı Basri rivayetinde Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesindeki o konu, sizden önceki ümmetlere dediği mealindeki ayet-i kerimenin anlamında şu şekilde diyor. Zira onların orucu da bizim orucumuza benzerdi. Hem vakit hem de miktar itibarıyla aynıydı diyor. O dönem içerisinde. Allah-u Teala Nasara taifesine Ramazan ayında oruç tutmayı farz kıldı dostlar. Ancak bu durumda kendilerine onların Nasaralılara çok ağır geldi. Çünkü bazen sıcağa ve bazen de soğuğa denk geliyordu. Bu durumda hem yolculuklarına hem de geçimlerini teminine ve bu düşüncelere göre zararlı oluyordu. Tam kendilerini veremiyorlardı. Çünkü içinde bulundukları zaman mefhumu çok farklı ortamlara denk geliyordu. Bunun üzerine bilginler kendi aralarında birleştiler dostlar. Ve şu görüşe vardılar. Bu orucu yazla kış arasında bir aya alalım dediler. Bunun üzerine ilkbaharı kendilerine oruç ayı ilan ettiler Nasarallar. Yaptıkları işin kefareti olarak da 10 gün artırdılar. Böylece orucu 40 gün tutmaya başladılar. Zamanında değil, ilkbaharda tutuyorlardı. Başlarında onların bir melik vardı. Melik bir gün ağzından hastalandı, ağzının içerisine yara çıktı. Bundan dolayı da şöyle bir adak adadı. Dedi ki şayet ben iyi olursam bu oruca bir hafta daha ekleyeceğim. Yani 7 gün daha ekleyeceğim diye. Ve melik iyi oldu. Ve bunun üzerine de oruca 7 gün daha eklendi. Bu melik vefat ettikten sonra ikinci melik geldi. 3 günde o ekledi orucun üzerine. Böylece oruçları onların 50 gün oldu dostlar. Bu olaydan sonra da 50 gün tutmaya başladılar. Ve bunların da Nasara tayfesine bir süre sonra kıran geldi. Hem de 2 kere. Hayvanlar ve kendileri kırılmaya başladı. Bunun üzerine melikleri 10 gün ila kıranda, 10 günde ikinci kıranda farz tutmalarını yine kendilerine emreyledi. Ve onların oruçları da bir rivayete göre de 50 olduğu böyle buyruluyor. Senenin tümünü oruçlu geçirmiş olsam diyor Şabi, şekil ve gün noktasında mutlaka diyor Allah Resulü'nün tuttuğu gibi öyle oruç tutarım. Bu orucun en güzeli de Ramazan'dır diyor. Ve dostlar bize nasıl Ramazan ayında oruç tutmak farz olduysa Nasara'ya da aynı ayda oruç farz olmuştu. Ancak onlar bir başka aya ödediler, aya çevirdiler, zamanını uzattılar ve bir diyet ödediler. Allah-u Teala bu orucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine dostlar ikram olarak vermiştir. Çünkü kainatın efendisi iki cihanın sultanının ümmetine büyük bir ikramdır oruç. Çünkü affu mağfirettir, temizlenmektir. Ruhen ve bedenen temizlenmektir oruç. Ve ümmetin ne kadar değerli olduğunu da burada beyanı tekrar ortaya çıkıyor dostlar. Alemlerin efendisinin ümmeti olabilmek bir ayrıcalıktır. Allah-u Teala akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Yine rivayetler farklı konularda farklı bir şekilde ilerliyor. Bir başka eserin içerisinde de aynı konuya farklı bir şekilde yanaşılmış. Nesai ve İbn-i Mace'ye göre diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına dedi ki size mübarek bir gün olan Ramazan geldi. Allah-u Teala bu ayda orucu size farz kıldı. Bu ayda göklerin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapatılır. Şeytanlar zincirlere vurulur. Ramazan içinde bir gece vardır ki onun feyzinden mahrum olan her nevi hayırdan mahrum olur buyurulmuştur. Allahu Ekber. O gün malumunuz değil mi dostlar? O gün Kadir gecesi. Allahu Teala nasip ederse inşallah Ramazan'ın 27. gecesi inşallah Rabbim izin verirse birlikte eda etmeye gayret göstereceğiz. Rabbül Alemin Gafurur Rahim'dir. Oruç bir güzelliktir dedik dostlar. Tutabilenler, hayatlarına geçirebilenler orucu sadece açlık olarak değil de bütün bedenin azalarına taksim edecek şekilde tutulması gereken oruç. Bazı kardeşlerimiz var. Allah kabul eder inşallah. Oruç tutuyorlar. Kendi nefsime de. Bir bakıyorsun bu güzel kardeşim Allah-u Teala'nın böyle büyük bir emrini yerine getiriyor. Ama ne yazık ki aramız secdeye gelmiyor. Bazen o kardeşim kendi nefsime oruç tutuyor, başkalarının gıybetini yapıyor. Yine kendi nefsime. Sonra o kardeşim oruç tutuyor, yalan konuşuyor, yalan şeyler söylüyor. Ya Rabbi Setar, yine kendi nefsime. O kardeşim oruç tutuyor, bütün azalarıyla tutması gereken orucu, gözü mahremde, şehvete, ya Rabbi setar. O kardeşim oruç tutuyor ama İslam'dan fersah fersah uzaklaşmış. Acaba Allah-u Teala'nın emrettiği oruç sadece ve sadece aç kalmak mı? Bununla ilgili çok şiddetli bir ayet de var değil mi dostlar? Bazılarının orucu aç kalmaktan ibarettir diye. Ya Rabbi setar. Çok dikkat etmek lazım. Oruç hakikaten sadece gıdanın ağızdan içeri verilmesiyle yeterli değil. O belki nefsin en önemli imtihanı. Onunla ilgili inşallah birazdan bir geçiş yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı bir gün Şaban'ın ahirinde bir hutbe irat ediyorlardı. Buyurdular ki ya eyyuhannas, büyük mübarek bir ay yaklaştı. Gölgesi başımıza değdi. Öyle bir ay ki bin aydan hayırlı olan büyük bir gece ondadır. Öyle bir ay ki Allah-u Teala orucu onda farz kıldı. Bu ayda her kim Cenab-ı Hakk'a bir hasret ile tekarrüp ederse başka bir ayda bir farza eda etmiş gibi olur. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın ise cevabı cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay müminin rızkı artılacak bir aydır. Bu ayda her kim oruçluya iftar edecek bir şekil yemek verirse bu yaptığı iş günahına vesile-i mağfirettir. Ateşten azat olmaya sebep olunduğu gibi o oruçlunun ecrinden bir şey eksilmeksizin onun ecri kadar da ecre nail olur diye buyuruyor. Allahu Ekber. Ashab dostlar Resulullah'a şöyle dediler. Ya Resulallah, hepimiz oruçluya iftar edecek bir şey bulup verecek halde değiliz ki. Malumunuz dostlar, ashab çok fakirdi. Hem de çok. Kainatın efendisi şöyle buyurdular. O sahabeye, Allah-u Teala bu sevabı tek bir hurma ile de, bir içim su ile de, bir yudum süt ile de iftar ettirene verir. Bu öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur. Bu ayda her kim memlukinin işini hafif ederse Cenab-ı Hak da onu ateşten muhafaza eder, azat eder. Öyleyse bu ayda söyleyeceğim dört hasreti ziyadesiyle bulundurmaya çalışınız. Bunun ikisiyle Rabbinizi razı kılarsınız. Diğer ikisi ise hiçbir vakit müstani olmazsınız. Rabbinizin rızasına sebep olan hasretlerden biri La ilahe illallah şehadeti. Diğeri de Allah'tan mağfiret dilemektir. Müstani olamayacağınız diğer iki hasretten biri ise Allah'ı ve cenneti dilemektir. Diğeri ateşten Allah'a sığınmaktır. Her kim oruçluya bir içim su verirse Allah-u Teala ona benim havzımdan öyle bir su içirir ki ya Rabbi cennete girinceye kadar susuzluk nedir bilmeyecektir diye buyuruyor dostlar. Ne kadar güzel bir hadis. Bu hadisi hayata geçirmek istemez misiniz? Öyle bir su ikram ediliyor ki tam oruçlunun oruç açacağı vakitte Allah-u Teala diyor ona benim havzımdan öyle bir su içirir ki cennete girinceye kadar susuzluk nedir bilmez. Bu hadis nasıl hayata geçer? Tam oruç açılacağı zaman hadisi tebliğ noktasında sofrada bulunan kişilere su ikram edin. Bu eşiniz, dostunuz, akrabanız, arkadaşınız, çocuğunuz kim olursa suyu doldur ve ikram et. Ve o kişi de oruç açarken dua etsin ona. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir haset. İmam-ı Gazali Hazretleri dostlar İhya-i Ulumiddin'de bu hadis-i şerif hakkında şöyle buyurmuştur. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın ise sevabı cennettir buyurdu. Ve diğer iki hadis-i şerifinde de oruç sabrın yarısıdır, sabır da imanın yarısıdır diye buyurmuşlardır. Yani oruç sabrın yarısı, sabır da imanın yarısı olmakla oruç ibadetler arasında cenneti hakka ihtisas ve intisap peyda etmiştir. Sabredenlere nihayetsiz ecir sevap verilmiştir. Sabır orucun, imanın nısfıdır, yarısıdır. Her şey sabırla mümkündür dostlar. Sabırla her dereceye erişilir. İbadetin ruhu dostlar, kapısı da oruçtur. Allahu Ekber. Her şeyin bir kapısı olduğu gibi ibadetin kapısı da oruçtur. Çünkü oruç ile Allah'ın ve halkın düşmanı olan şeytanın hakkından gelir. Elhamdülillah. Allahu Teala'nın izniyle. Oruç insanın elinde bir kalkandır. İnsanın kanına karışan şeytan lain açlık ve susuzluk kalkanıyla et ve kan arasında ancak bu surette çıkıp gidebiliyor oruç noktasında. Çünkü şeytan habis insanların kalplerine yaklaşarak türlü türlü melanetlik yapmamış olsaydı insanlar semavat-ı uluviyeye çıkarlardı. Esrar-ı gaybiyeye nazarla bakarlardı. Çok büyük mükafatlara ererlerdi. Çok büyük bir derecelere çıkarlardı. Ama işte şeytan orada görevini yapıyor. Ve bizi de sabretmek düşüyor. Ve Allah-u Teala'nın emrine teslimiyet. Şu ince hiçbir zaman unutulmamalı ki dostlar. Oruç tutuyoruz, Allah-u Teala kabul etsin. Ama bazılarının orucu tam şiddetten ötürü. Tamamen şiddet. Sigara içemiyor benim kardeşim. Veya yemek yemediği için veyahut da ihtiyaçlarını karşılamadığı için bir barut halinde. Değsen patlayacak. Önüne gelene fırça atıyor. Ailesini incitiyor. Karısını kızını incitiyor. Yanında çalışan insanları incitiyor. Arkadaşlarını incitiyor. Bağırıyor, çağırıyor. Her şeyin altında detay arıyor. Ve bu kardeşim benim oruç tutuyor. Bu kabul olmaz diyemeyiz. Allah-u Teala'ya sığınırız. Allah adına hüküm veremeyiz. Ama kardeşim, oruç sadece ve sadece sigaraya sabretmek mi? Oruç sadece boğaza sabretmek mi? Nerede sabır? İmanın en güzel nıfslarından bir tanesi olan sabır nerede? Ve onunla beraber de birçok insanın kalbini incitiyorsun. Mübarek günde kalp incitiyorsun. Kalbini kırdığın zaman Allah-u Teala'nın hani buyurduğu gibi kalbim, insanların kalbi beyt gibidir diyor. Beyt gibi. Allah-u Teala'nın evidir. Diyor ya hiçbir yere sığamadım, mümin kalbimin, kulumun kalbine sığdım diye. Ve bu şekilde sen Allah-u Teala'nın beyti olan kalbi kırıyorsun. Ya Rabbi Settar. Ve benim kardeşim oruç tutuyor. Allah kabul etsin dostum. Ama ah ettirerek insanlara, eziyet ettirerek insanlara oruç tuttuğunda acaba dereceni azaltmıyor musun? Bari tuttuğun orucun içerisinde sevaptan payidar olmayı bekle. Öyle kardeşlerimiz var ki hakikaten çevreye ateş saçıyorlar. Hele bazen bu ateş bazen evlerde olan insanlarda daha da fazla oluyor. Ticarethanede belki atmosferini değiştirirsin, dikkatini başka yerlere dağıtırsın dışarıda olan insanlar. Belki bu sıkıntılar çabuk çıkarlar ama evin içerisinde... Aman efendim, sofra hazırlanacak belki. İftar sofraları mesela evin hanımı kendi imkanları dahilinde bir şeyler hazırlamaya gayret göstermiş. Ama evin adamı içeride duman attırıyor içeride. Allah! Bu yemekte niye şu yok? Bu yemekte niye bu yok? Bu yemeğin niye tuzu yok? Bu yemeğin niye biberi yok? Bunun yanına bunu niye koymadın? Bunun için yapmadın? Bunu neden sandalyeyi oraya koymadın da buraya koydun? O kadıncağız da senin gibi oruç tutuyor. Ailen senin gibi, o da Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışıyor. Hem de üzerine bir de fırça yiyor. Ve kardeşim oruç tutuyor. Dikkat etmek lazım dostlar. Oruçlarımızı heder etmeyelim. Zaten şöyle bir zamanın içerisinde, şöyle sıkıntıların içerisinde, zar zor yapabildiğimiz bir ibadet olan orucu imkanlarımız dahilinde tutmaya çalışırken bari onun da sevabını kaptırmamaya çalışalım. Allah-u Teala'ya sığınırım. Hakikaten oluyor. Veya o çocuk evde bir yaramazlık yapsa, sahil zamanında bir şey demese ama oruçluyken paldır küldür üzerine yürürsün. Sağa saldırırsın, sola saldırırsın. İşte oruç bu değil dostlar. Sabır. Sabır ayeti Asr suresindedir biliyorsunuz. Ve Allah-u Teala sabrı bütün müminlere tebliğ ettiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sabırda buyuruyor ya, vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amelussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Asla ve ikinci zamanına and olsun ki insan muhakkak ziyanlıdır. Yalnız iman edip yaralı iş görenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. İşte ayet bu kadar net ve ortada. Ama biz ayeti okuyoruz, belki namazlarımızda bu ayetle namaz kılıyoruz ama sabırdan uzağız. Dikkat etmek lazım. Daha Ramazan'ın ikinci günündeyiz. Ama çevremizde bakıyoruz ki ne sıkıntılar, ne sözler söyleniyor. Ağızdan ağır hakaretler çıkıyor. Allah muhafaza küfürler çıkıyor. Kalp kırılıyor. Allah-u Teala'nın beyti kırılıyor. Keşke öyle bir şeyle böyle o Ramazan ayında bir insanın kalbini kıracağına, keşke ağzının içerisindeki dişlerle taşı kırsan da dişlerin kırılsa. Dilini ısırsan kanatsan keşke, başka kalp kırmamak için. Dostlar, sermayemiz az. Dikkat etmek zorundayız. Zor zamanda sıkıntılarla oruç tutuyoruz. Büyük imtihanların içerisindeyiz. Dışarıya çıkıyorsun, ne sıkıntılarla imtihanların içerisinde oruç tutuyorsun. Yalanlarla dolanlar var, her tarafta sıkıntılar var. İnsanlar öyle bir farklı ortamların içerisinde, gözlerini korumak noktasında da, şehvani ve nefsani noktada çok büyük imtihanların içerisinde, her ortamda gıybet, dedikodu her tarafı sarmış, böyle bir zamanın içerisinde insanlar oruç tutarken biraz dikkat etmeleri gerekiyor dostlar. Biraz sermayelerini sıkı tutmaları gerekiyor. Bazı kardeşlerimiz de hakikaten ne büyük acıdır ki, aslında çok güzel bir olayla başlıyorlar. Ramazan geldiği zaman 5 vakit namaza başlıyorlar elhamdülillah. Allah-u Teala'nın emrine. Ama oruca başlama yeri değildir biliyorsunuz namaz. Namaz müminin bütün hayatına geçirmesi gereken bir şey. Yüzlerce defa söyledik. Binlerce kere söyledik, inşallah yine de söyleyeceğiz. Namaz kılmayanın hiçbir zaman hiçbir şekilde şansı yok. Namaz kılanlar cennetle müjdelenmedi ama dostlar. Ama illaki namaz diyor Allah-u Teala. İllaki namaz. Çok ciddi bir mesele. Ve bu kardeşim oruç tutarken bazen namazını da kılıyor. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Aşkla şevkle. Ondan sonra Ramazan başlıyor. Hepsi bitti. Bayramın birinci gününden itibaren namazı belki öğleni kıldı. Sabahleyin çünkü bayram namazı var. Öğlenden sonra namaz yine yok. Ve bitti. Ramazan bitti. Allah razı olsun kardeşim. Allah-u Teala belki bir berat verdiyse o beratı da o gün yırtman gerekir. Tertemizlendin, nefsinle temizledin, Allah-u Teala'nın izniyle pırıl pırıl Ramazan'ı bitirdin, ondan sonra namazı bıraktın. Ve bazı kardeşlerimiz de namazı yine Ramazan'da da kılmıyorlar. Aman ya Rabbi. İşin gerçeğini Allah rızası için söylemek gerekirse dostlar, kendi nefsime söylüyorum, Allah-u Teala'yı incitmekten yine Allah-u Teala'ya sığınırım. Bir insan İslam'ı bildiği halde, emri ilahide hiçbir şekilde taviz olmayan namazı kılması demek, Allah-u Teala'nın ayetlerini hafife alması demektir. Allah-u Teala'yı hafife alması demektir. Ve insan olu diyorum kendi nefsime, sen kim oluyorsun ki Allah-u Teala sana böyle bir şekilde emretmiş, namaz kılacaksın. Afu mağfireti yok bu işin. Namaz kılacaksın. Tek bir emir. Ancak belirli şartlarda akli dengesi yerinde olmayacak, akıl vali olmayacak ki veyahut da özel hali ve ruhani hali durumu noktasında veya özür günleri olacak ki onda namaz kılmayasın. Ama hariç bir zamanda bir insan, bir Müslüman bile bile ben Allah-u Teala emretmiş ama bu namazı kılmıyorum deyip de Allah-u Teala'ya sığınırım yalnız söylemekten hafife almak demektir. Ya Rabbi seter. Aynı şekilde hiçbir taviz yok bunun. Allah-u Teala emrediyor ve de diyor ki namaz kılmayan cehennemde yanacaktır diye buyurulduğu halde ya Rabbi ben bunu biliyorum ama yak. Kılmıyorum. Niçin kılmıyorsun? Nefsine bu kadar mı zulmetmekten acizsin? İle ile basacaksın üzerine yine kılacaksın. Allah-u Teala bunda hiçbir taviz vermediğine göre, kılmakla mükellef olduğuna göre ve namaz bu kadar ciddi olduğu halde bir insan kılmaz ise İsyandır dostlar bu. İsyandır. Sorarsın işte bir sıkıntı içinde darlık var, sıkıntı var, kılamıyorum. Ama Allah-u Teala sana o cehennemin ateşini gösterse veya bir mezarlığa gittiğin zaman o perde açılsa da o mezarlardaki bazı insanların halini görsen veyahut da namaz kılmayana verilecek cezayı görsen belki de ölünceye kadar alnımız secdede kalırız dostlar. Ölünceye kadar. Tavizsiz secdede kalırız. Ama nefsimize çok hoş geliyor. Aa, cennetle müjdelendik. Allah-u Teala namazı farz kıldı ama fark etmez. Ben kılmıyorum. Kime karşı çıkıyorsun? Ben kılmıyorum demek ile insan bile bile Allah-u Teala'ya secde etmeyenin dininden şüphe edilir dostlar. Yanlış söylemekten Allah-u Teala'ya sığınırım. Ama dünyalık dağıtıldığı zaman onunla mücadele etmesini biliyoruz. Sana para verildiği zaman onu kullanmasını biliyoruz. Sağa sola gıybet etmesini biliyoruz. Dedikodu etmesini biliyoruz. Şu kadar bankaya verirsem şu kadar faiz alırım demeyi de biliyoruz. Birçok haram olan şeyleri de biliyoruz. Nefsimize hoş gelen şeyleri de biliyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Kafamız bunlara çalışıyor. Ama diyor ki Allah-u Teala namazı kılacaksın. Ona kafam basmıyor. Öyle mi dostum? Eğer bile bile senin kafan buna basmasını istemiyor isen Ya Rabbi demektir bunun eşittir kelimenin altında toplama işareti onun altında şöyle Ya Rabbi sen cehennemle bunları yakacaksın diyorsun yak ben kılmıyorum isyandır bu Allah'a harp açmaktır bu Müslüman artık uyanık olmak zorunda dostlar kimle kılıçtır kaldırıyorsun sen kime nefsini doğrultuyorsun Allah-u Teala'ya birebir isyandır bu namaz kılmamak. Bildiğin halde. İşte ben kılamıyorum. Çıktığın zaman kıl. Bulunduğun ortamda kılamıyorum. Bulunmadığın ortamda kıl. Orada kılamıyorsan evine gidince kıl. Ama illaki kıl. Bunun hiçbir şekilde affı yoktur. Ama hala kılmak istemiyorsan o zaman sonucuna katlan. Ondan sonra da ellerimi açıyorum ya Rabbi. O kadar dua ediyorum. Dualarım olmuyor dediğin zaman düşün bakalım. Niçin dualarına ulaşamıyorsun? Niçin birçok şeyde lezzet almıyorsun? Altı çok net. Allah'a harp açmışsın onun için aşağı. Nefsi noktada kılmıyorum. Ne kadar basit bir kelime. Keşke o namaz kılmayanların halini Allah-u Teala sana gösterse, bana gösterse. Vallahi diyorum ki yemez içmez. Alnımız secdede ölünceye kadar orada kalırız. Belki evden çıkmaya bile hayal eder zaman ya Rabbi namazım geçecek diye, namazımı kılamayacağım diye. Malumunuz biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün bir cihat noktasında gidiyorlar da bir ikindi vaktinde Allahu Ekber yanlış hatırlamıyorsam ikindi vaktini geciktirdiler diye Allah-u Teala'nın Habibi ve dua ediyor onlara. İkindi vaktini geciktirdiler diye. Ashab savaşta bile biraz sonra canını verecek, orada teslim olup ölecek belki, şehit olacak Allah-u Teala'nın huzurunda. Harbin içerisinde orada bile diyor iki rekat yine kılıyorlar namazlarını. Seferi olarak vaktini yine eda ediyorlar. Kaçlısın diyor, elin ağzın hiçbir yerin çalışmıyor. Sadece gözlerin görüyor, yine kılacaksın gözünle diyor. Bu kadar bile namaz tavizsiz iken, bu kadar büyük bir emir iken, ümmeti Muhammed böyle bir zamanda namaz kılmıyorsa bunun altını tek kalemle çiziyorum bu Allah'a isyandır. Onun için Allah muhafaza o ayetten Allah-u Teala'ya sığınırım. Onların tuttukları oruç yüzlerine çarpılacaktır. Onların açlıktan ibarettir dediği gibi. Ya Rabbi Settar dikkat etmek lazım dostlar. İslam çok değerli bir dindir. En büyük dindir ama hafif alınacak hiçbir yeri yoktur. Bunu da bilmek lazım. Ama benim güzel kardeşim hala bunu bildiği halde Allah-u Teala'nın cehennemi var yakacak. Allah-u Teala bundan muaf bırakmıyor bir insanı ama ben kılmayacağım diyor isen dostum. Allah-u Teala seni ıslah etsin derim. Dua ederim. Rabbim inşallah namaza başlamayı nasip etsin. Ama bu sözümü de unutma. Direkmen ve direkmen Allah-u Teala'ya bu isyandır. Böyle olmaktan Allah-u Teala'ya sığınırım. Sizi de incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım ama bazı insanlarla istişare ediyoruz da namaz konusunda kılayım mı kılmayayım mı kılmıyorum. Allah razı olsun dostum benim. Kimin aleminde yaşıyorsun? Senin rızkını kim gönderiyor? Ve en büyük emre isyan ediyorsun. Şimdiden o zaman bu kılmayan kardeşlerimiz bildiği halde hala inatla ben yine kılmamaya devam edeceğim diyen kardeşlerimize şöyle söylüyorum. Şimdiden Allah-u Teala'ya vereceğin hesabı hazırla. Çünkü o gün فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ مِنْ شَرَّ يَرَى ve hayra yara. Zerre kadar hayır işleyen ve zerre kadar şer işleyen, hayır yapan ve şer işleyen Allah-u Teala'ya hesap verecek. ve böyle bir hesap gününe şimdiden kendini hazırla. O zaman dersin, Allah Resulü'nün yanına gittiğinde belki uzaktan bekleyenini da göremeyeceksin. Çünkü İslam'ın akideleri üzerinde yoksa Habibullah'ın yanına nasıl yanaşacaksın? Mahşer gününde nasıl diyeceksin ki ya Resulallah bana şefaat eyle diye? Soru işareti koy kenara. Ve onun da ötesinde Allah-u Teala'ya seni yaratan, alemleri yaratan, her şeyin alemin sahibi olan Allah-u Teala'nın huzurunda Allah-u Teala derse ki kulum niçin namaz kılmadım dediğinde, o zaman diyecek misin ki içimden namaz kılmak gelmiyordu ya Rabbi? Diyecek misin ki ya Rabbi nefsime çok zor geliyordu? Diyecek misin ki ya Rabbi kılmak istemedim, çok zor geliyordu ve de duaları da bilemiyorum? Ve Allah-u Teala da ona inanacak, öyle mi dostlar? Zerre miskal hesap soracak olan Allah-u Teala. Allah-u Teala hala namaz kılmamakta direnenleri Allah ıslah etsin. Hakikaten ıslah etsin. Çünkü bu işin şakası yok. İnşallah onları da incitmekten, Allah-u Teala'yı da incitmekten yine Rabbime sığınırım. Bugün de inşallah programımız burada noktalanıyor dostlar.